kilka prezentów do kupienia? Najlepiej w jednym miejscu! Stwórz w MediaMarkt swoje świąteczne zestawy z produktów AGD i zaoszczędź aż do 15%. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 14 grudnia, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezes PiSu zabrał głos w sprawie nowelizacji przepisów o sądownictwie autorstwa jego partii. Platforma Obywatelska wybiera kandydata na prezydenta. Ponad 2000 paczek dla Polaków na Litwie i Białorusi w ramach akcji Paczka na Kresy trafi jutro do potrzebujących. Projektem noweli w sprawie ustroju sądów chcemy powstrzymać wysadzanie w powietrze wymiaru sprawiedliwości, bo to, co zaczęło się dziać w wymiarze sprawiedliwości, to już właściwie jest anarchia, powiedział Jarosław Kaczyński. Prezes PiSu odniósł się w ten sposób do kontrowersji, jakie spowodowała złożona w czwartek w Sejmie nowelizacja, którą przygotowali posłowie jego ugrupowania. Przeciwko ustawie protestują działacze opozycji i część środowiska sędziowskiego. Zakłada ona m.in. wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz działania o charakterze politycznym. Jarosław Kaczyński, pytany przez Polską Agencję Prasową, dlaczego teraz składany jest projekt, powiedział: chcieliśmy to załatwić możliwie jak najbardziej łagodnie. To w dalszym ciągu jest dalekie od rozwiązań, które istnieją w niektórych państwach Unii Europejskiej. Na przykład w Niemczech istnieje odpowiedzialność karna za to, co w Polsce wprowadza się dopiero w tej chwili odpowiedzialność dyscyplinarną, podkreślał prezes PiSu. W stołecznej hali Global Expo rozpoczęła się konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej, która wybierze kandydata tej partii na prezydenta. W tajnym głosowaniu delegaci będą wybierali między wicemarszałek Sejmu Małgorzatą Kidawą-Błońską, a prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem. W głosowaniu weźmie udział ponad 700 delegatów. Wśród nich będą m.in. należący do PO posłowie, senatorowie, europosłowie oraz przedstawiciele regionów. W przerwie konwencji Rada Krajowa PO ustali kalendarz wyboru szefa partii. Chęć ubiegania się o przywództwo w PO zgłosili już wcześniej szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka, senator Bogdan Zdrojewski oraz posłanka Joanna Mucha. Wciąż nie wiadomo, czy o reelekcję zdecyduje się walczyć Grzegorz Schetyna. W Warszawskim Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL-u odbędzie się spotkanie kobiet represjonowanych w czasach PRL-u. Wydarzenie ma związek z 38. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego, podczas którego internowanych było kilkaset kobiet. Dyrektor Muzeum Jacek Pawłowicz wyjaśnia, że to spotkanie będzie okazją do wspomnień o doświadczeniach więzionych przez komunistów kobiet. Wiele kobiet niestety miało przetrącone życie. Były wyrzucone z pracy, były więzione, były represjonowane. Będziemy rozmawiali o ich przeżyciach. Będzie wypowiedź pani, która była więźniem politycznym przed grudniem 81. Będzie wypowiedź najmłodszej internowanej i najstarszej internowanej. Będzie wypowiedź pani, która aresztowana zostawiła w domu dziecko, które zostało zabrane do domu dziecka. O 12.15 z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i marszałek Sejmu Elżbiety Witek nastąpi odsłonięcie tablicy upamiętniającej Annę Walentynowicz. Ona tutaj w 1982 roku w tym wyjątkowym miejscu, w tym wyjątkowym areszcie była przetrzymywana. Aby ją dodatkowo poniżyć, upodlić, wsadzono ją na oddział, gdzie był szpital psychiatryczny. Więc my teraz, aby oddać jej cześć, na murze tego dawnego szpitala powiesimy tablicę, która ją upamiętnia. Dzisiejsze spotkanie represjonowanych kobiet zakończy koncert Antoniny Krzysztoń. Na koniec jeszcze zagranica. Ponad 2000 paczek trafi dzisiaj oraz jutro do domów Polaków na Litwie i Białorusi w ramach akcji Paczka na Kresy. Organizują ją po raz trzeci Fundacja Kresy w Potrzebie, Polacy Polakom oraz Polska Fundacja Narodowa. Jak powiedział Polskiemu Radiu Cezary Jurkiewicz, członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, akcja Paczka na Kresy ma przede wszystkim wymiar symboliczny. Tutaj chodzi o doprowadzenie do tego, żeby Polacy, którzy mieszkają tutaj, ale też Polacy mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej, mogli nauczyć się tego, że Polacy żyją po obu stronach granicy. Na Wileńszczyznę i Grodzienszczyznę przyjedzie dzisiaj blisko 150 wolontariuszy, którzy będą odwiedzać polskie rodziny. Marcin Kurpios z Polskiej Fundacji Narodowej mówi, że cała akcja jest zakrojona na szeroką skalę, a liczba paczek w tym roku jest rekordowo duża. Trafią one do mieszkańców kilku miejscowości zamieszkiwanych przede wszystkim przez Polaków. Paczki zawierają to, co na ogół jest niezbędne. Są to produkty spożywcze o długim terminie ważności, chemia domowa. Nie ma takiej możliwości, żeby coś było niepotrzebne, żeby coś się zmarnowało. Zaznacza Marcin Kurpios. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Akcja Paczka na Kresy jest organizowana dwa razy w roku, przed Wielkanocą i przed świętami Bożego Narodzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z

feathers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite. Jaka to ładna płyta, 2011 rok, Christmas Carol, Carol King. No i jak zwykle na początek My Favorite Things. Tak sobie pomyślałem, Louise Goffin, czyli jej córka, była producentką tego albumu. To tak przy okazji. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, witamy Państwa bardzo serdecznie. Przedświąteczna markowania, choć przecież za tydzień spotkamy się jeszcze bliżej świąt. Będzie jeszcze więcej piosenek takich jak ta przed chwileczką. No a teraz zacznę od tego, że wczoraj na liście, tak wiem, to moja wina, ale troszkę moja wina, troszkę komputera, troszkę, no nie będę zrzucał na innych, bo to jest coś takiego, co czasami śni mi się w nocy, że nie umiem opanować sytuacji i wiem, że będzie katastrofa i nic się nie może zdarzyć. Kątem oka zobaczyłem, że nie ma piosenki z miejsca drugiego na liście. Ale myślałem, że może Agnieszka ma ją gdzie indziej, bo czasami tak się zdarza, że ten... No więc powiedziałem na wszelki wypadek, że ta piosenka jest na miejscu drugim. No i wszedł zespół The Cure, który jest na miejscu pierwszym. Po piosence musiałem się tłumaczyć. Miała być jeszcze Things Will Never Be The Same, Roxette na koniec, no ale oczywiście już się nie zmieściła. No cóż, złośliwość rzeczy martwych. I właściwie tylko dwa listy takie. Jeden słuchacz napisał, że jajko na miękko upadło mu, jak usłyszał to. No to już po jajku chyba było, a drugi słuchacz napisał, coś pan narobił na tej liście. No właśnie, narobiłem. Niestety to taki zły sen, który się spełnił, ale mam nadzieję, że to się dzieje tylko raz na jakiś czas i że jakoś państwo mi wybaczą. Tak czy inaczej, Cure na pierwszym, a na drugim miejscu Cigarettes After Sex, i to państwo znajdą dzisiaj na stronie naszej polskieradio.pl/trójka. Tam także wszystkie informacje dotyczące programu. Tam także po programie pojawi się zestaw muzyki, jaką będę prezentował w tej audycji. No i co jeszcze? Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. A dzisiaj rozbójnik, jak to przed świętami. Erik Marienthal za chwilę. choinki albo upchnięte w samochodzie, albo stoją na balkonach. Moja już stoi w mieszkaniu i cudownie pachnie jeszcze. Nie wiem jak długo, ale tak będzie. A słuchacz napisał, lubię ten czas przedświąteczny, udało się kupić prezenty. Sobie też kupiłem koreańska reedycja Buckingham Nicks z bonusami. No naprawdę, cudownie. A do mnie dotarła wreszcie przesyłka wysłana 20 listopada ze Stanów Zjednoczonych. Przyszła dokładnie wczoraj. I dokładnie wczoraj też przyszła kartka wysłana też 20 listopada z Kambodży. Także mniej więcej Kambodża, Stany Zjednoczone, z tym, że 24 dolary kosztowała przesyłka ze Stanów, więc może powinna być troszkę wcześniej. Nie narzekajmy, przyszła, zdążyła, gramy. It's supposed to hurt, it's a broken heart, but the moving home is the hardest part. Comes in waves, the letting go, but the memory fades. Everybody knows, everybody knows. What if I'm trying, but then I close my eyes and then right back, lost in that last goodbye. What if time doesn't do what it's supposed to? Maybe months go by, maybe years from now, and I meet someone and it's working out. Every now and then he can see right through, 'cause when I look at him, yeah, all I see is you. What if I'm trying, but then I close my eyes and then I'm right back, lost in that last. Ojej, chyba zaczęło padać, bo widzę, że dachy zapłakane deszczem. To jest Lady Antebellum. Płyta nosi tytuł Ocean. Bardzo lubię to trio amerykańskie. Troszkę w stylu country, ale bez przesady. Dan Huff jest producentem całości i to słychać pięknie. What if I never get over you? Co jeśli nie uda mi się uwolnić od ciebie? Cała płyta, 13 utworów, godna polecenia. Będę po nią sięgał na pewno. A w sprawie poczty, to jeszcze takie małe zwierzenie. Dostałem awizo, właściwie nawet dwa awiza we wtorek. Pocztę mam niedaleko, więc mogłem robić kroki. We wtorek byłem jeden raz, w środę trzy razy, w czwartek dwa razy i pomyślałem, że w piątek o dziewiątej pójdę i czekałem tylko minutkę. Także można, można. Jeszcze jedna nowa płyta, która przyleciała z Chicago, Hootie and the Blowfish. cold. Sometimes the only thing left to do is watch it go up in smoke. Can you say, whoa now, I let it all go. Just let it all go, cause that sun's gonna shine, leaving these clouds way behind. Some things just look better in the rear view. Feeling these wheels turn around, burn down this road up town to town. Play that hand you're holding and just keep rolling. Like the tide coming in on the coast of Carolina, baby, rolling. Zacząć robić zupę grzybową, napisał pan Jacek. No nie wiem, czy to już pora, bo to przecież grzybowa to na Wigilię. Raczej ten bigos powinien już się gotować. Hootie and the Blowfish, Imperfect Circle. Nowa płyta, która niedawno się ukazała, zawiera też 13 utworów. Jest jeden utwór współkomponowany przez Eda Sheerana, ale wybrałem jeden z singli, jaki zespół zaproponował, po Hold On, Rollin. To właśnie jest z tej płyty. Co ja chciałem jeszcze powiedzieć? A, wpadaj do mnie zimą. Zima za kołnierze sypie wiatr, przytulając się do miast. Opowiedz swoją baśń białą. Zima, a myślałaś, że ją znasz. Rozczarowanej listopadem, grudniem wywróciła świat. Śnieg nie pada, tak jakoś się składa, że ktoś do mnie wpada co noc. Wpada i wpada i baśń opowiada o krajach tak ciepłych jak noc. Choć śnieg nie pada, tak jakoś się składa, że w serce mi wpada. Namawiasz, boś rozum postradał. Ja...

Coming Around Again, to oczywiście Carly Simon. No i pytania, czy już był Peter Sincotti December Boys. Wiem, przecież nie muszą Państwo słuchać wszystkich naszych audycji. Thinking about you, and I remember everything, all of us. I look at the ocean, but still I can't see anything, but all of us. The time of open hearts, the time before the rest of life begins, the learning who we are. What I'd give to be December boys again. Nothing was easy, but I would do it all again and never change a thing. It's all about choices, but I couldn't watch you walk away without following. The lines of broken dreams, dividing strangers from your friends. We live in you and me. Oh, what I'd give to be December boys again. Find the end to everything, but life goes on, twisting and turning, forcing us through every day until it's gone. At last I think I know, the past is where we keep what might have been. It's best to let it go, 'cause we'll never be December boys again. Wtedy zawsze pada pytanie, kto jeszcze nie widział filmu December Boys, kompletnie niezwiązany z tą piosenką, ale taki właśnie nosił tytuł, kręcony w Australii, a dokładniej na Kangaroo Island. Ech, wspomnienia piękne. No to polećmy jeszcze dalej. bells will be ringing this sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone, I have no friends. You wish me greeting once again. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations. Time of year to be with the one you love. So won't you tell me you'll never more roam. Christmas and New Year will find you home. There'll be no more sorrow, no grief and pain. Happy once again. Nie wiem, czy nie za wcześnie, ale please come home for Christmas to zawsze dobre zdanie dla tych wszystkich, którzy wybierają się na święta, żeby odwiedzić rodzinę. December to jeszcze jedna piękna płyta pod takim tytułem, Kenny Loggins. We will all of us are angels in the snow. When December comes, you'll be trying to remember where we packed our wool and winter clothes. Only heaven knows when December comes. We'll be hanging pine and holly, singing all the songs we sing at Christmas. Home is ever near, hearts return no matter what we do. Za tydzień odważy się zagrać piosenkę tytułową. Tu jest napisane na okładce, że to jest najbardziej romantyczna płyta na święta. I chyba rzeczywiście tak jest. December, rok 1998. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo wszystkie szczegóły. A jeśli pojawił się Kenny Loggins, to zaraz obok niego Michael McDonald. We'll be right back.